NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de vergunning voor het gebruik van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat met 10 jaar verlengd. In de Europese Unie onthielden te veel landen zich vanochtend van stemming, waardoor de Commissie zelf mocht bepalen of het middel langer gebruikt mag worden. Pensioenfondsen ABP en BPF Bouw willen 400 miljoen euro investeren in betaalbare huurwoningen. Daarmee moeten 1500 woningen beschikbaar komen voor bijvoorbeeld leraren en agenten. De Duitse autoriteiten hebben tientallen invallen gedaan op verschillende plaatsen in het land vanwege een onderzoek naar een islamitisch centrum in Hamburg. Het onderzoek zou verband houden met mogelijke steun voor de Hezbollah-beweging in Libanon en het handelen tegen de grondwettelijke orde in Duitsland. En de Israëlische president Herzog zegt dat Israël militair aanwezig moet blijven in de Gazastrook. Volgens de president zal Gaza anders opnieuw een basis voor terroristen worden. De Amerikaanse president Biden maakte vandaag opnieuw duidelijk dat blijvende aanwezigheid een vergissing zou zijn. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog minder dan een week tot de verkiezingen. Met weer een debat tussen de grote vier. Vanavond op SBS. Debat tussen Jisselrus, Omtzigt, Timmermans en Wilders. In die volgorde ook volgens de laatste peiling van INO gisteren. Waarbij Omtzigt 4 zetels verloor en daarmee de koppositie. Net als bij Ipsos eerder deze week. Zaterdag weten we of Maurice de Hond dezelfde conclusie trekt. Hoe dan ook, tot woensdag. Tot de stembussen opengaan ontvang ik hier elke dag een lijsttrekker. Met natuurlijk de politieke actualiteit als onderwerp. Maar vooral ook het verkiezingsprogramma waar de politiek leider in kwestie mee de boer op gaat. En vandaag is dat de vrouw die dat leiderschap na bijna 17 jaar aan haar neus voorbij zag gaan. Niet het leiderschap, maar wel het Kamerlidmaatschap, 17 jaar. Nadat haar nieuwe bestuur haar vrijpleitte van integriteitsschendingen keerde ze terug. En daarmee zijn misschien ook wel de vermeende spanningen tussen haar en de grondleggers van haar partij dood en begraven. Dat is althans de vraag. Want kiezers willen natuurlijk weten, is de Partij voor de Dieren een stabiele partij? Terug op 6 zetels in die eerder genoemde de peiling van gisteren, mevrouw Arendt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar wilt u het eerst over hebben? Over glyfosaat of over de spanningen met de grondleggers van de partij? Nou, dat laatste kunnen we kort over zijn. Het gaat goed met de Partij voor de Dieren. De problemen zijn opgelost, dus we gaan knokken voor een betere wereld voor dieren, natuur en milieu. Alle plooien zijn gladgestreken. Zeker. Ze staan achter u. Ja. Allemaal. Ja. Ook voor wat betreft de koers van uw partij onder uw leiding. Ja, daar heeft het congres met Maoïstische uitslagen kant gekozen. Ja. We gaan verder. We zijn tot hele grote dingen in staat. En dat betekent dat we gewoon doorontwikkelen zoals we gaan. Helemaal ja, goed. Uw ogen beginnen te glimmen bij de term Maoïstische. Ja, vond ik heel grappig. Ja, oh, ja. Wat? Omdat mensen dat zo hadden geduid. Maar je kan ook zeggen, een hele grote meerderheid van de leden op het congres zei, kom op, juist, die kant gaan we op en we gaan door. En de Partij voor de Dieren gaat grote en belangrijke dingen doen. Want het is harder nodig dan ooit. Het is niet zo dat er naast het groene partijprogramma een rood boekje op uw nachtkastje nee, ligt. Hoor, nee, nee, nee. Nee? Zijn de spanningen tussen u en Nico Kofferman ook uit de wereld, senator? Want afgelopen vrijdag zat u bij Nieuwsuur. Toen kreeg u de vraag, hebt u nog contact met hem gehad? Antwoord, nee. Is dat inmiddels tot stand gebracht? Ja hoor, we hebben gewoon contact. Ja, en waar ging dat gesprek over? Ja, dat ga ik natuurlijk niet tegen u natuurlijk zeggen. Natuurlijk wel. Nee hoor, u dat gaan we zeker niet doen. Nee, we hebben gewoon contact en gaat helemaal goed. Ging het ook over die discussie over mogelijke dubbele petten, waar hij in verband mee wordt gebracht als voormalig vegetarische slager en nu veganistische kaasboer? Nou ja, Nieuwsuur zei dat er iets van een schijn van belangenverstrengeling was. Ik heb volgens mij niet, maar ik heb geen tijd gehad om te factchecken, dus ik hoor graag wat het is. U hebt het daar met hem niet over gehad. Voor zover ik weet heeft Kofferman een bedrijf in België en strijdt dat niet met wat hij in de Eerste Kamer voor ons doet. En dat de Partij voor de Dieren pleit voor veel plantaardiger, want dat is van groot belang voor het leefbaar houden van de aarde. Ja. Dat is al vanaf dag 1 het geval. Ja. Dus dat heb ik daar ook gezegd. Dat blijft zo. En volgens mij, ja, ik heb gewoon nog niet gezien waar het over gaat, maar dat hoor ik dan nog wel van Nieuwsuur. Mevrouw Ouwehand, we moeten praten. Van harte welkom bij NPO Radio 1. Welkom bij NPO Politiek. Welkom bij Sven op 1. Ja, dan toch even dat glyfosaat. Dat was het nieuws dat Jeroen Tjepkema zojuist tot ons bracht. Ja. De Europese Commissie staat die omstreden onkruidverdelger nog eens 10 jaar toe. Nederland heeft zich onthouden van stemming. Daar moet u dan toch op zijn minst enigszins blij mee zijn. Nee, helemaal niet. Want de Tweede Kamer had gezegd, stem daar tegen. Glyfosaat is het meest gebruikte landbouwgif in Nederland. Nederland staat ook bovenaan de lijstjes met landen die het meeste gif gebruiken per hectare. Ja. En het gevaar is, het vervelende eraan is dat het niet alleen heel schadelijk is voor de natuur en de bodem, maar ook voor onze eigen gezondheid. Dus omwonenden van die landbouwvelden die vragen al heel erg lang om strengere regels, omdat ze bang zijn terecht voor de gezondheid van hun kinderen. Ja. En we horen nu steeds meer signalen van onderzoekers die zeggen, ja, dat glyfosaat heeft mogelijk een relatie met de stijging van het aantal Parkinson-gevallen. Niet geheel toevallig, bijvoorbeeld in de Betuwe. Mm. Dus het is ook gevaarlijk voor boeren zelf. En dan anderen moet je zeggen, dat is wetenschappelijk nog niet 100% aangetoond, bij mijn weten. Maar in een democratische rechtsstaat waarin het belang van je bevolking voorop staat, pas je het voorzorgsbeginsel toe. En dan zeg je, nou, als we deze signalen hebben, en die zijn er al heel lang, dan gaan we uit veiligheidsoogpunt eventjes dat niet verder gebruiken. Goed. Dus ik vind het dramatisch dat de Europese Commissie dit heeft gedaan. Ik vind het ook dramatisch dat het kabinet onder leiding van de VVD niet naar de Tweede Kamer en naar de wetenschappers heeft geluisterd. En dat is de minister van Landbouw, in dit geval iemand van de ChristenUnie. Ja, dat klopt. Maar de VVD heeft natuurlijk keihard tegengewerkt ook. Maar de verantwoordelijk minister is van de ChristenUnie. Jawel, maar we hebben voorstellen gedaan in de Kamer. En ik vind het belangrijk om even te benoemen aan welke kant de VVD precies staat. Want die hebben maar de verantwoordelijke bewindspersoon is van de ChristenUnie. Ja, zeker. En die is verantwoordelijk voor dit beleid. Zeker, die is verantwoordelijk voor dit beleid. U moet tegen de ChristenUnie blaffen in dit geval. Nou, maar ook tegen de VVD en het CDA, die onze motie... En D66? Ja, want die zitten alle vier in het kabinet. Nee, D66 heeft onze motie gesteund. En het is belangrijk om te weten aan wiens kant staat... Er is toch eenheid van het kabinetsbeleid? Ja, maar je moet toch ook luisteren naar de Tweede Kamer? Kom op, zeg. Je kan toch niet zo'n motie naast je neerleggen? En de VVD staat dus duidelijk aan de kant van Bayer Monsanto en niet aan de kant van de gezondheid van de bewoners van Nederland en ook niet die van de boeren. Ja. Vindt u dat u, als u campagne voert, dat alles wat u opschrijft in een verkiezingsprogramma feitelijk juist moet zijn eigenlijk? Bij voorkeur wel, maar ik sluit niet uit dat er... we zijn allemaal mensen, dus ik neem aan dat u een foutje heeft ontdekt. Ja. Dat dacht ik al. We vliegen allemaal belastingvrij naar Londen. Pagina 56. We vliegen helemaal niet belastingvrij naar Londen. Nou ja, er zit geen belasting op kerosine en dat hebben we bedoeld. Maar er zit wel een vliegtaks op ticket van €26,43. Nou ja, wat we bedoelen is, er komt ook belasting op kerosine. Want de luchtvaart kan gratis tanken en u aan de pomp niet. Ik tank helemaal niet, want ik heb een fiets. Ja. Maar we bedoelen, er komt ook forse belasting op kerosine. Maar belastingvrij vliegen we niet naar Londen. Nou goed, dan heeft u dat gecorrigeerd. Goed, hartstikke goed van u. Nou, ja. Wilt u een lintje? Nou, hoezo? Nee, sorry, ik zit een grapje te maken. Ik ben een beetje in een lollige stemming, want ik was al heel vroeg op vanochtend. Daar komt dat door. Ja. Goed, u hebt de belofte gedaan dat u trouw bent aan de grondwet, toch? Ja. Als Kamerlid, dus ook aan artikel 97 van die grondwet. Die ken ik niet aan mijn hoofd. Ik zal het u voorlezen, ik kan me voorstellen, want de grondwet is er nogal een lijvig pak papier. Artikel 21 en 23 ken ik dan weer wat beter, of 21 en 22 gaan over bestaanszekerheid. Ja. En over de zorg voor het leefmilieu, waar de overheid verplicht toe is. Ja, maar artikel 97 gaat over de krijgsmacht. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. De regering heeft het oppergezag over die krijgsmacht. De krijgsmacht moet dus ook in staat zijn om het land te verdedigen. Ja. Vindt u dat ook? Dat vind ik ook. Vindt u dan ook dat het leger de spullen moet hebben om het land te kunnen verdedigen? Ja. Dan heb je dus een defensieindustrie voor nodig die die spullen maakt. Ja. We vinden niet dat je alles nodig hebt. Dus peperdure vliegtuigen, terwijl je nog goede vliegtuigen hebt. Of peperdure vervangers voor onderzeeboten die misschien nog prima zijn. Die zijn niet prima. Nee, maar de mensen die in de krijgsmacht werken moeten in elk geval voldoende materiaal hebben om hun werk goed te kunnen doen. En daar zagen we de afgelopen periode dat daar problemen waren. Kijk, dan zegt de Partij voor de Dieren, nou, dat moet opgelost. Maar straaljagers die je niet nodig hebt, daar hebben we natuurlijk tegen gestemd. Dus we zijn niet zomaar voor alle uitgaven die andere partijen zouden willen voorstellen. En waar hebben we dan die straaljagers niet voor nodig? Nou ja, ik denk dat je... Partij voor de Dieren is in beginsel geen groot voorstander van overal maar oorlog voeren en dingen met conflicten proberen op te lossen. Ik heb het over de landsverdediging nu. Ja. Nou ja, wij denken niet dat die nieuwe straaljagers daarvoor nodig zijn. Maar die worden toch ingezet voor de landsverdediging en voor de bescherming van het luchtruim onder meer? Zeker. En voor de verdediging van ons bondgenootschap? Je kan het zo wild maken als je wil. En de Partij voor de Dieren zegt, zorg voor een defensie en een krijgsmacht die in staat is om ook een rol te spelen bij het bevorderen van vrede in de wereld. Ja. Maar we denken niet dat wij hier top of the bill met die straaljagers al onze centjes moeten uitgeven. Maar dat doen we toch ook niet, al onze centjes? Nee, niet al onze centjes. Ik chargeer. Ja. U heeft gelijk. Ja. Nee, nou goed, het gaat mij om... Daar andere keuzes in. Nee, nou zeker. Ja. We proberen alle verkiezingsprogramma's van de lijsttrekkers die hier tegenover mij zitten deze dagen tegen het licht te houden en te toetsen op de argumenten, zal ik maar zeggen. Ja. En als u bijvoorbeeld vindt dat we Oekraïne moeten steunen in de oorlog tegen de Russen, en dat schrijft u ook, en ze ook van wapens moeten voorzien, dan zijn op een gegeven moment onze planken leeg en dan moeten die planken weer worden aangevuld, toch, met spullen. Want anders kan de krijgsmacht het land niet meer verdedigen. Ja, en daarom hebben we wel een incidentele verhoging van de defensieuitgaven gesteund. Omdat we inderdaad vinden dat Oekraïne hulp verdient om zichzelf te kunnen verdedigen. Ja. Tegen die niet gelegitimeerde agressieve aanval van Poetin. Maar wij zullen dat niet structureel. Want kijk, wat voor de Partij voor de Dieren van belang is, en dan haal ik nog eventjes oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp aan. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we conflicten voorkomen. En daar zie je dat de Partij voor de Dieren de partij is die de klimaatcrisis probeert te bestrijden. Ja. En de oud-commandant der strijdkrachten zei daarvan: klimaatverandering is een bedreiging voor de wereldvrede. Ja. Maar die dingen kunnen naast elkaar bestaan, toch? Die kunnen zeker naast elkaar bestaan, maar we zullen er absoluut alles op alles moeten zetten. Ja. Om te zorgen dat de bron van conflicten in de toekomst wordt verminderd. En daar zie ik eerlijk gezegd nog weinig enthousiasme bij andere partijen. Ja, om dat ook echt te doen. Dus maar dan is de kans op oorlog dicht bij onze landsgrenzen is ook groot, of dicht bij de grenzen van het bondgenootschap, het NAVO-bondgenootschap. En daarover schrijft u: het defensiebudget wordt niet verder verhoogd. Er komt geen wettelijke verankering van de NAVO-norm voor een defensiebudget van 2% van de rijksbegroting. In tijden dat Nederland niet bij oorlogen betrokken is, is zo'n bijdrage verspilling van kostbaar belastinggeld. Ja. Weet u hoe lang het kost om een onderzeeboot te bouwen? Ja. Dat kost een decennium ongeveer. Ja. Met andere woorden, je moet ver vooruit plannen en je moet een structurele, stabiele begroting hebben. Anders dan blijft er van die krijgsmacht niks over. Ja, en daarom kijkt de Partij voor de Dieren ver vooruit en wijzen we er ook op dat financiële instellingen zeggen: als de klimaatverandering niet beperkt wordt tot 1,5 graad, maar naar de 2 graden gaat, een doel dat we niet eens halen, hè, met de plannen van andere partijen, dan lopen de kosten inmiddels naar het onhaalbare. 2 jaar geleden bij de verkiezingen zeiden ze nog, dat kost wereldwijd 25.000 miljard. Nou, dan weet je dat je ook geen geld meer hebt voor onderzeeboten, meneer Kokkeman. En als je de kosten en onbetaalbaarheid in de toekomst wil voorkomen, dan moet hier je prioriteit liggen. Dus dat is wat wij doen. U hebt het over klimaat, veelvuldig over het klimaat. Ja. En uiteraard over de dieren. Maar dat weet iedereen, dat u voor dierenrechten staat. Nou, dat hoop ik. Nou, na 17 jaar gezegd in de Tweede Kamer. Ja. Ik bedoel, het aantal zetels is stap voor stap ook telkens wat meer geworden. Dus niet meteen een soort vulkanische eruptie van stemmen, maar stabiel. We groeien als biologische kool. Dat is langzaam en bescheiden. Dat is gezond. Oké. Goed. U schrijft, als het gaat over het verdienvermogen van Nederland en die transitie, klimaat en alles wat daarmee samenhangt. Ja. Bedrijven die bijdragen aan de omschakeling naar een duurzame economie krijgen een status als opbouwbedrijf toegekend. Opbouwbedrijven geven we belastingvoordelen. Dus een bedrijf dat zijn bijdrage levert aan de energietransitie krijgt een belastingvoordeel. Ja. Dus Shell krijgt een belastingvoordeel. Nee, van zeker de partij. Niet. Nou, ze gaan groene waterstoffabrieken bouwen. Daarmee helpen ze toch aan de energietransitie mee. Ja, maar Shell kwalificeert niet als een bedrijf dat bijdraagt aan de energietransitie, zolang ze nog fossiel hebben en dat niet op eigen kosten hebben afgebouwd. Shell maakte vorig jaar 36 miljard euro winst. Ja. En die willen voor het, wat zij dan noemen, het oplossen van de klimaatproblemen, hun CO2-uitstoot onder de Noordzee stoppen. En daar mag u voor betalen als belastingbetaler. Dat is natuurlijk waanzin. Dus je betaalt voor je eigen ellende. Ik geloof dat de overheid ook mee financiert aan dat project van CO2-opslag onder de zee, toch? Ja, dat zeg ik. Op uw kosten van de belastingbetaler. Ja. Dus dat is waanzin. Shell profiteert ook nog steeds van allerlei belastingkortingen. De zogenaamde fossiele subsidies. 40 miljard per jaar dat de staatskas daarover misloopt. Dus bedrijven die bijdragen aan de omschakeling naar een duurzame economie moeten uitsluitend dat doen. Anders kunnen ze fluiten naar een belastingvoordeel. Nou, je moet natuurlijk de initiatieven voor wat je dan zou doen voor een groene economie, dan moet je natuurlijk wel de vervuilende initiatieven van aftrekken. En dan staat Shell diep in het rood. Mm. Dus het gaat over bedrijven die daadwerkelijk onomwonden bijdragen aan die nieuwe groene economie. Maar die bedrijven zeggen allemaal, wij hebben wel geld nodig en we moeten wel winst maken om dat geld te kunnen stoppen in die energietransitie. U verhoogt de winstbelasting bijvoorbeeld. Ja, we moeten wel geld verdienen. Hou nou toch op. 36 miljard euro winst vorig jaar voor Shell. 51 miljard euro winst voor Exxon. En dan moeten wij medelijden hebben dat ze de verandering niet zelf kunnen betalen. Maar deze bedrijven. Maar de economie bestaat uit meer dan die twee bedrijven, toch? Ja, we hebben bijvoorbeeld ook Yara, kunstmest, wat je in een gezonde landbouw niet nodig hebt. Die willen ook vergroenen. Ja. Die willen 5% van alle Nederlandse gasverbruik wordt in die kunstmestfabriek opgestookt. Want het is zeer energieslurpend. Ja. En dan zeggen ze, nou, wij willen vergroenen. Dus wij willen dat voortaan op windmolens. Dus dan hebben we 2000 windmolens nodig. En dat moet de overheid betalen. Nou, wij dachten toch even van niet. We nemen afscheid van sectoren die niet passen binnen een groene economie. Die past binnen de draagkracht van de aarde. Ja. Want vergis u niet, ik wil nog even terugkomen op de kosten waar u het zojuist terecht over heeft. Heel goed dat je partijen daarnaar vraagt. Maar op dit moment maakt onze economie ieder jaar 30% meer op dan de grondstoffen die de aarde opnieuw kan regenereren. Dus we hebben ieder jaar een ecologisch tekort van 30%. Als je dat niet in de fundamenten oplost en de bedrijven die nog steeds met die roofbouw bezig zijn en daar financieel van profiteren, niet zelf laat betalen voor de transitie die nodig is, ja, dan komen we er natuurlijk nooit uit. Misschien zijn er ook wel veel te veel mensen op deze planeet. Ik heb geen kinderen. Is dat een aanmoediging voor de rest van de wereldbevolking? Nee, ik dacht even dat u mij misschien verdacht van het voortplanten op grote schaal. Nee, vinden dat er bevolkingspolitiek moet worden gevoerd? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om de economie binnen de grenzen van de aarde te krijgen. En dat kan heel goed als we keuzes durven maken. Dus kijk bijvoorbeeld naar de veehouderij. Die wordt nog steeds gepresenteerd als een voedselproducent, maar die is een voedselverspiller. Ja. En het is dringend nodig dat we ophouden met het fokken, vetmesten en slachten van dieren in ons voedselsysteem. Want al die eiwitten die we aan die dieren voeren, kunnen we makkelijk aan mensen voeren. Dan houden we ruimte over om de natuur te herstellen. Mm. Meer natuur is minder klimaatcrisis. Mm. We creëren ruimte om de woningen te bouwen die nodig zijn. Ja. Kijk, dat soort keuzes moet je durven maken. Zo moeilijk is het niet. Het enige dat nodig is, is dat we de boeren die klem zitten in het huidige systeem natuurlijk wel echt helpen. En ook daar geldt, dan moet de agro-industrie, de veevoer bedrijven, die staan in de quote 500 en een veeboer staat met zijn rekening in het rood bij de Rabobank. Je moet wel de industrie laten betalen voor de schade die is aangericht. Dat wordt duidelijk uit het verkiezingsprogramma. Overigens, drinkt u wel eens havermelk? Ik heb een voorkeur voor soja, maar dat was al voordat er belasting kwam op havermelk, omdat het kabinet dat limonade vindt. Maar soja is ook niet per se, de productie van soja ook niet per se het allerbeste voor deze aardbol. Hoezo niet? Ik was laatst bij twee broers in Enschede. Die hebben een melkveebedrijf overgenomen van hun ouders. Ja. En die hebben de koeien, die doen dat niet meer via koeien, maar die telen soja duurzaam, gezond, op Nederlandse bodem voor menselijke consumptie. Dus ik heb daar heerlijke yoghurt van gegeten. En havermelk? Ook goed, prima. Ik heb daar niet zo'n voorkeur voor, maar haver is altijd beter dan eerst eiwitten en soja uit de Amazone aan koeien voeren en daar dan weer de melk van opdrinken. Nou ja, het Financieel Dagblad kwam laatst met een heel verhaal dat de productie van havermelk gepaard gaat met restmateriaal, namelijk eiwitten. En dat gaat naar intensieve veehouderij, ja, waar u zo ontzettend tegen bent. Met name naar de varkens. Ja, dat gaat weer naar de veeindustrie. Ja. Maar dat is altijd nog minder dan rechtstreeks die soja genetisch gemanipuleerd de soja verbouwen in Zuid-Amerika, waarvoor de Amazone en de Cerrado worden gekapt. Ja. Dat aan dieren voeren, waar je maar heel weinig van overhoudt. Want weet je hoeveel soja er in één varken moet voordat je er een hamlampje uit kan halen? Klinkt heel plastisch en zo is het ook. Maar dat is dus voedselverspilling. Maar ik zou het liefst rechtstreeks sojamelk drinken en dat dan de restproducten niet in de veevoerindustrie verdwijnen. U wilt mensen minder laten werken. Ja, kortere werkweken. Het lijkt ons belangrijk in samenhang. Iedereen rijk, zoveel mogelijk vrij. Een soort levensvakantie. Nee, niet iedereen rijk. Iedereen op een gezond en fijn en goed welzijnsniveau. En dat we daarvoor. Maar wat is dat welzijnsniveau? We moeten accepteren dat we niet meer allerlei meuk van AliExpress bestellen. En dat we zeggen, jongens, fatbikes, hebben we dat nou echt nodig? Dat hoort er wat ons betreft bij. Maar er leven in Nederland 800.000 mensen in armoede. En ik vind het een schande dat we dat laten bestaan. Maar als mensen minder gaan werken, gaan ze ook minder verdienen. Als u voor de circulaire landbouw bent, En je wilt bijvoorbeeld biologische groenten kopen. Dan zijn die over het algemeen duurder dan niet-biologische groenten. Nou ja. Dus als je minder werkt en je verdient minder en je moet meer geld uitgeven aan je eten, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk met je vingers tussen de deur, of niet? Nee, er is genoeg geld om te zorgen dat we het in Nederland allemaal goed hebben. En dat betekent goed genoeg. Dus maar wat is goed genoeg? Nou, dat we ook durven te accepteren dat er wel eens een keer een einde is gekomen aan al die spullen. Dus iedereen moet het goed genoeg hebben. We maken maar een einde aan genoeg? Armoede, lage en middeninkomens minder belasten. En daar is dus geld voor nodig om te zorgen dat we ook allemaal toegang hebben tot gezond en duurzaam voedsel. En maar wat is goed genoeg? Ook een boterham kunnen verdienen. En het geld dat daarvoor nodig is, halen we bij de hoge inkomens. Mm. De winstbelasting op, bij bedrijven gaan klopt. We omhoog. En het financieringstekort loopt op tot 5%. Het mag 3% zijn, maar het loopt bij u op tot 5%. Heeft Wim Suiker uitgerekend, want u hebt uw eigen programma niet voorgelegd aan het Centraal Planbureau en trouwens ook niet aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Nee, en dat doen we niet, omdat het van groot belang is dat we ook in oogschouw nemen dat de keuzes die we nu maken grote financiële gevolgen hebben in de toekomst. En in dat opzicht dat mag je wel zeggen, met 5% begrotingstekort. Is het programma van de Partij voor de Dieren het meest realistische en betaalbare programma. Want als je de klimaat- en natuurcrisis niet stopt, ik zei het zojuist al, financiële instellingen zeggen dat de kosten daarvan naar het onbetaalbare lopen. Maar het begrotingstekort loopt op tot 5%. Ja, maar u vraagt aan andere lijsttrekkers, en ik zou dat leuk vinden, ik weet niet hoeveel u er nog krijgt, niet de vraag hoe gaat u dan de kosten dragen van de uit de hand lopende klimaatcrisis, met overstromingen, met droogte, met misoogtes, de huizen die het kabinet we wil bouwen. We krijgen er nog een paar, en die vraag heb ik ook wel eens gesteld in het verleden, zeker wel. 820.000 woningen die het kabinet wil bouwen staan in overstromingsgebied. Maar het gaat mij nu niet om de vragen die ik stel. Een ander. Ik stel nu deze vragen aan u. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus ik vind ook terecht dat u vraagt naar de kosten nu. Mm. We hebben gekeken naar de cijfers waar de heer Suiker mee kwam. Alle respect, maar ik neem het wel met een korrel zout. Want een aantal van de opbrengsten uit het programma van de Partij voor de Dieren heeft hij niet opgenomen. Nee, dus dat is overigens gesteld door Caroline van de Klas ook gisteren zei op uw plek. Van de fossiele subsidies. Ja. Het zwaarder belasten van hoge vermogens. En wij vinden dus dat je een samenleving moet inrichten waarin iedereen het goed genoeg heeft. Dus de mensen met lage en middeninkomens en zeker de mensen die onder het bestaansminimum zitten, die hebben dringend financiële hulp nodig. Ja. Hoger minimumloon, lagere belastingen en dat geld haal je waar het zit. Ja. Er is een hoorzitting vanmiddag in de Tweede Kamer. Daar ben ik even niet van op de hoogte. Over Israël, Gaza en de oorlog in dat deel van een hoorzitting. De het debat is niet doorgegaan. Het debat is niet doorgegaan, maar een hoorzitting wel. U schrijft in uw verkiezingsprogramma: Nederland oefent druk uit op de Israëlische regering te stoppen met de bezetting en annexatie van Palestijns gebied, met het apartheidsregime en de grove schending van de mensenrechten en het internationaal recht. Ja. Daar heeft zich nog geen rechter over gebogen. Hoe komt u tot deze conclusie? Nou, we kunnen wel zien dat de terreurdaden van Hamas een schending zijn van het internationaal humanitair recht. Maar het is niet onderzocht. En we kunnen zien dat de bombardementen op onschuldige mensen in Gaza schending zijn van het internationaal humanitair recht. Daar zeggen de deskundigen van, dat hangt echt af van de maatvoering, van de bewijslast. En er zijn ook deskundigen die zeggen, het feit dat Hamas mensen daar als burgers als menselijk schild heeft gebruikt, is ook een schending van het oorlogsrecht. Dat wordt beweerd. U hoort mij zeggen dat de gruweldaden van Hamas voor het internationaal strafhof moeten komen, maar ook de schendingen van het humanitair recht door maar u hebt de conclusie al getrokken. De regering van Israël. En ik vind het heel belangrijk om het ook bij deze twee termen te houden, zodat we geen verwarring krijgen over Palestijnse burgers staan niet gelijk aan Hamas en Israëlische burgers staan niet gelijk aan de regering van Israël. Het zijn deze organisaties die deze keuzes hebben gemaakt. Mm-hmm. En we kunnen duidelijk zien dat er sprake is van schending van internationaal recht. En dan moet zowel Hamas als de regering van Israël voor berecht worden. Goed, deskundigen zeggen dat moet blijken bij het strafhof in Den Haag. Zeker, maar ik heb ook veel deskundigen de afgelopen weken gelezen en gehoord die zeggen dat er heel duidelijke aanwijzingen zijn. En u heeft gelijk, dat moet bij het strafhof. Dus maar u trekt alvast de conclusie. Nou, onze inzet in het debat zou dat geweest zijn, was absoluut dat bij het strafhof moet gebeuren. U stond afgelopen zondag in een rode jas met een vuist omhoog naast Greta Thunberg op een podium in Amsterdam bij de klimaatmars. Ja, ook daar kwam Palestina en het conflict in dat deel van de wereld aan de orde. Er zijn mensen die zeggen, haal dat nou niet door elkaar, meng het niet